الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. نواس اونگ کے معنوں میں ہے, نون عین سین روٹ ہے, اسم معرفہ. یہ جو نیند کی ابتدائی حالت ہوتی ہے اونگنا یوننگ یا بالکل ہلکی کچی نیند جس کو بولتے ہیں. الروبا دہشت روب ڈر. را عین با اسم معرفہ ہے. الاناق گردنے. عین نون کاف روٹ اسم جمع مکسر ہے. انقن اس کا واحد ہے. بنان پورے انگلیوں کے سرے. با نون نون روٹ ہے اسم جمع ہے اس کا واحد ہے بنانتن. العقاب ایسی سزا جو گناہوں کے نتیجے میں آئے یا دی جائے. عین قاف با روٹ ہے اسم مصدر. زخفن آہستہ چلنا میدان جنگ یا لڑائی میں. زحافا روٹ ہے اسم مصدر ہے. متحرفن دوبارہ جنگ کے لیے مڑنے والا منصوب ہے. حارافا روٹ اسم فاعل واحد مذکر. متحیزن جنگی چال دوبارہ جنگ کے لیے پسپائی اختیار کرنا. یہ جنگ کی ٹیکٹکس ہیں. کچھ چالیں ہوتی ہیں جو میدان جنگ میں, انہی میں سے یہ دو ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے گی. روٹ ہے ہا یا زا اسم فاعل واحد مذکر. فیتن جماعت یا دستہ. فا حمزہ ہا روٹ ہے. ما وا ٹھکانہ. حمزہ واو یا روٹ اسم ظرف مکان ہے. بلا ان آزمانا. با لام واو روٹ اسم مصدر. موہنون کمزور کرنے والا. واو ہا نون روٹ ہے اسم فاعل واحد مذکر. قیدن چال سازش یا تدبیر. کاف یا دال روٹ ہے اسم مصدر. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. یغشیکم ڈھانپتی تھی تم کو. غین شین جا روٹ ہے. باب تفعیل. تغشیتن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یعنی اصل میں یہ یغشی ہے. کم کو الگ بھی کر دیں گے تو وہ ڈھانپتی تھی تم کو. یذہب وہ لے جائے. ذہب روٹ ہے. باب افعال. اذہاب مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. لیربتا تاکہ باندھے وہ. را با تو روٹ. باب دربا. ربتن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. یسبتا وہ جما دے. سا با تا روٹ ہے. باب تفعیل. تثبیتن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. سألقی عنقریب میں ڈالوں گا. لام قاف یا روٹ ہے. باب افعال. القاء مصدر. فعل مضارع واحد متکلم. شاقو انہوں نے مخالفت کی. شین قاف کاف روٹ ہے. باب مفعلة شقاقا يا مشاقة مستر هيسكا في الماضي جمع مذكر غائب باء وہ لوٹا یا پلٹا با واو حمزہ باب نصر بو ان مستر فعل ماضی واحد مذکر غائب رمیتا تو نے ڈالا رمیم یا روٹ ہے باب ضربا رمین مستر فعل ماضی واحد مذکر حاضر تستفتحو انہوں نے فتح طلب کی فاتحا روٹ ہے باب استفعال استفتاحا مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر تنتہو تم باز آئے نون ہا یا روٹ ہے باب افتعال انتہا ان مصدر یا انتہا ان فعل مضارع جمع مذکر حاضر تعودو تم لوٹو گے عین واو دال روٹ باب نصر اودن مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر نعود ہم لوٹیں گے عین واو دال باب نصر اودن مصدر فعل مضارع جمع متکلم تغنیہ وہ کام آئے گی غین نون یا روٹ ہے باب افعال اغناء مصدر فعل مضارع واحد مؤنث غائب